الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، عزوجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج 8 شعبان المعظم 1441 سن ہجری تاریخ ہے، اور عیسوی کے لحاظ سے آج ہے 2 اپریل 2020. ہم مطالعہ کر رہے ہیں کتاب لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں لباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. چنانچہ سماعت فرمائیں. اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین سوتی لباس زیب تن فرماتے، گاہے گاہے اون اور کتان کا لباس بھی پہن لیتے. جابر بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلت بن راشد محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے تو سلت بن راشد نے اون کا سیاہ جبہ، اون کا تیبند اور اون کا امامہ پہنا ہوا تھا. یہ دیکھ کر محمد بن سیرین کو سخت کوفت ہوئی. فرمایا، میرا خیال ہے بعض لوگ اون پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ لباس پہنا تھا، حالانکہ مجھے اس شخص نے روایت کی ہے کہ جسے میں کذب سے متہم نہیں کرتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتان اور اون اور سوت کا، یعنی ہر طرح کا لباس پہنا. تو اس طرح ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زیادہ قابل اطاعت اور لائق اتباع ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مراد یہ تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ لباس مستقل طور پر استعمال کرنا دوسرے ملبوسات سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ یہی لباس پہنتے ہیں اور دوسرے لباسوں سے اجتناب کرتے ہیں. اس طرح وہ صرف ایک ہی لباس اختیار کر لیتے ہیں اور عجیب رسومات اور مخصوص وضع قطع اختراع کر لیتے ہیں، جس کا ترک کرنا موجب اسیاں سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک ہی لباس کو لازم کر لینا اور اسی کو درست سمجھنا یہی گناہ ہے. سب سے بہتر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو مسنون ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ترغیب دی اور خود اس پر مسلسل عامل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لباس سوتی ہو، اون اور کتان کا ہو تو کوئی سا، اور جو میسر آئے پہن لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادریں، موزے اور جوتے ہر چیز استعمال فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کا پلو یعنی شملہ کبھی پیچھے کی طرف لٹکایا اور کبھی نہیں لٹکایا، بلکہ امامے کو گردن کے گرد لپیٹ لیا کرتے، یعنی تحییک کرتے. جب نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام لیتے اور پھر دعا پڑھا کرتے. ابو سعید خدری سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا زیب تن کرتے تو اظہار مسرت کے لیے اس کا نام لیتے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ قمیض مرحمت فرمایا، ایسے ہی امامہ اور چادر وغیرہ، پھر یہ دعا پڑھتے. دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں، یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، اور کپڑے پہنانے پر تیرا ہی شکر ہے. یا اللہ تجھ ہی سے اس کپڑے کی خیر چاہتا ہوں اور ان مقاصد کی خیر چاہتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنا ہے. یا اللہ تجھ ہی سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ان مقاصد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے. جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے سے مراد یہ ہے کہ گرمی اور سردی اور زینت اور ستر پوشی وغیرہ کی غرض کے لیے پہنا گیا ہے. اس کی خیر یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں استعمال ہو، عبادت پر معین ہو، اور اس کی برائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہو، عجب اور تکبر پیدا کرے. جمع الوسائل حوالہ ہے اس کا. جب نبی پاک علیہ السلام لباس زیب تن فرماتے یا قمیض پہنتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کرو. ترمذی میں ہے کہ جب قمیض زیب تن کرتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ بالوں کا کمبل بھی اوڑھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ کے بدن مبارک پر سیاہ بالوں کا کمبل تھا. حوالہ مسلم شریف. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس زیادہ پسند تھا. جواب دیا کہ حبرہ، اور حبرہ یمنی چادروں میں سے ایک قسم کی چادر ہے، اس لیے کہ اس چادر کا زیادہ تر سوت یمن کا ہوتا ہے. یہ علاقہ حجاز مقدس سے قریب تھا، بعض دفعہ شام اور مصر کا بنا ہوا لباس بھی پہن لیتے، مثلا قباطی چادر جو کتان سے بنائی جاتی ہے۔ قبطی نسل لوگ اس کپڑے کا سوت کاتتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونی چادر بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اون کی بو محسوس کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتار دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو پسند تھی۔ حوالہ نسائی شریف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبز چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ سبز چادر میں حلہ حمرہ یعنی سرخ جوڑے کی طرح سبز دھاریاں تھیں۔ جو شخص حلت الحمرہ سے مراد گہرا سرخ جوڑا سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہاں بھی گہرا سبز رنگ کہے، حالانکہ محدثین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ حوالہ ابن قیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس طرح کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر رکھا ہے اسے حرام کرنے اور اس کے استعمال سے روکنے کو زہد، پرہیزگاری اور تقویٰ کی ضمانت قرار دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ صرف اچھے اچھے لباسوں اور بہترین خانوں ہی میں منہمک اور موٹا کپڑا اور گھٹیا کھانا تکبر اور رعونت کے باعث استعمال نہیں کرتے۔ یہ دونوں گروہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کی عادت تھی کہ وہ بہترین لباس اور طعام یا بالکل ہی گھٹیا زندگی اختیار کر کے کسی طور پر بھی متعین صورت میں شہرت حاصل نہ کرنا چاہتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے شہرت کی خاطر لباس فاخرہ پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر دوزخ میں اسی کے شعلوں میں جلے گا، کیونکہ اس نے تکبر اور غرور کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا، جس طرح کہ اس شخص کو سزا دے گا جو ازراہ غرور اور تکبر، تیبند، چادر اور امامہ کو لٹکاتا ہوا چلتا ہے، وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو تکبر سے ازار گھسیٹے گا، فرمان عبرت نشان ہے کہ جو تکبر سے ازار گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حوالہ بخاری اور مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بال یعنی تکبر سے کپڑا لمبا کرنا یا لٹکانا تہبند، قمیض اور امامہ میں ہوتا ہے، جس نے بھی ان سب میں اس بال یعنی تکبر کی جہت سے گھسیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کچھ تہبند کے متعلق فرمایا وہی قمیض کے متعلق بھی فرمایا۔ یہ یاد رہے کہ معمولی لباس کسی وقت وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے اور کسی وقت قابل تعریف، مثلا دکھاوے اور تکبر کے لیے بڑھیا لباس مذموم ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو تو قابل ستائش اور محمود ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں اور میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تکبر سے مراد حق سے سرکشی اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔ حوالہ زاد المعاد۔